فاواز لارا وستوري روان دي دا سهر مرغان فذكر دا رحمان دي فاواز لارا وستوري روان دي دا سهر مرغان فذكر دا رحمان دي فاواز لارا وستوري روان دي د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی په اواز لاره وستوري روان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی زلونه زلونه ګوله ګونه دی غواړېږي زلونه زلونه ګوله ګونه دی غواړېږي ازنګي راوري تلي دا ازان دي د سهر مرغان په ذکر د رحمان دي په اواز لاره وستوري روان دي د سهر مرغان په ذکر د رحمان دي بس په غاړه یې د رب د مینې لاس دی بس په غاړه یې د رب د مینې لاس دی نه پکارې ملغلارې نه مرجان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی په اواز لاره وستوري روان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی په دې تند ښکلي هیڅوک نه مړېږي په دې تند ښکلي هیڅوک نه مړېږي دکانونه د عینو ورته حیران دي د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی په اواز لاره وستوري روان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی دغه ونې چې سنا وایي پودی کې دغه ونې چې سنا وایي پودی کې فلکونو راحلونه د قرآن دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی په اواز لاره وستوري روان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی ستا لمنه د مور له مینې ډکه ستا لمنه د مور له مینې ډکه مانی تالی موسی تالی آتی من دیم ده سهر مرغان پا ذکر ده رحمان دیم پا آوازی لارا وستوری روان دیم ده سهر مرغان پا ذکر ده رحمان دیم ده کروان ده غزل توری بابل گل شیم د کاروان د غزل توري بغل غل شین د کاروان د غزل توري بغل غل شین د کاروان د غزل توري بغل غل شین لمبوالی د اوخو په باران دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی لمبوالی د اوخو په باران دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی په اواز لاره وستوري روان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی د سهر مرغان په ذکر د رحمان دی د سهر مرغان په